India hangja. Magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza, Szilágyi Márta és Lakatos Gyula. Közreműködik Bagamér Janita. Kripa szindú bhe évacs patitánám pavne bhyo vaishve bhyo namo namah. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Önök tehát a Civil Rádión az India hangját hallják. Bagaméri Anitával ülünk itt, és Barkóczi Dávid kezeli a technikát. Néhány szó arról, hogy mit is fognak hallani a következő két órában. Nem sokára jövünk egy speciális indiai hírblokkal, amiben több kulturális és közéleti érdekességet fognak hallani. Így például azt, hogy hogyan fedezték föl Rámacsandra és Hanumán által épített hidat, amelyik összeköti Sri Lankát Indiával, vagy hogy tudatos művészek az indiai hagyománytól inspirálva hogyan álltak össze és egy nemzetközi hálózatot miképpen hoztak létre, vagy hogy mi történik a szent tejnekkel Indiában, milyen fajta visszaélések történnek mostanában, és ezzel kapcsolatban Jackie Chan milyen levelet írt az indiai miniszterelnökhöz, és szintén egy érdekesség, ismét csak nyugati, de a hinduizmust követelő fiatalok új kezdeményezése a kanál forradalma. 10:30-kor jön a Govinda konyhája, Lakatos Gyula, vegetárius gasztronómiával, benne sok érdekességgel, recepttel, receptverseny hirdetésével és különböző programokkal. 11-kor Gulyás Ildikóval fogunk beszélgetni telefonon, őt talán már ismerhetik, hisz kétszer is beszélgettünk vele, indiai táncművész, több mint 4 évig tanult Indiában, és most arról fogunk beszélni, hogy a nem sokára előadásra kerülő műsora miről fog szólni, és mire készül. Utána jön egy érdekes történet a Mahabharátából. Purusa Mriga, ez egy állat, egy nagyon különleges félig ember, félig állat lény, és a vele való kalandos történet, ami a Pándavákkal és Kisnával történt meg több mint 5000 évvel ezelőtt. 11:30-kor pedig egy beszélgetéssel fogjuk zárni a műsort a Vasatiról, vagy más néven Vasztúról. Lakatos Edittel, a Magyar Vasati Szövetség elnökével fogunk beszélgetni. A Vasztú az nem más, mint az indiai térrendezés művészete. Talán ebből ered a közismert feng shui is, egy nagyon csodálatos és nagyon praktikus tudomány, erről fogunk tehát hallani a műsor utolsó részében. Hallgassanak bennünket, és jó rádiózást! Sira! Most hírek következnek, első két hírünk Ráma Csandrával és a Rámajánával kapcsolatos. A két híres védikus eposz, a Mahabharata és a Rámajana. A Mahabharata története a történetileg is viszonylag jól kutatható Krisztus előtti 4. évezred eseményeit dolgozza fel. A Rámajana, az isteni Ráma és hitvesének Szitának gyönyörű története azonban sokkal régebbi, akár több százezer, vagy inkább 1-2 millió éves, egy rég letűnt korszak emléke. Most azonban az űrtechnika segítségével mégis sikerült régészeti nyomaira lelni. A NASA szakértői egy műholdas felvételről megállapították, hogy Sri Lanka szigetét és Indiát híd kötötte össze. Az India-óceánt átszelő híd maradványain, a 30 kilométer hosszú, zátonyszerű építményen jól kivehető emberkéz alkotta formák ősi eredetre utalnak. Ez a híd a Rámajána történetében fontos szerepet játszott, de most először sikerült az űrfelvételek alapján igazolni a létezését. A korábbi civilizációból visszamaradt hídról a szakértők szerint 1 millió 700 ezer évvel ezelőtti eseményeket leíró Rámajánában olvashatunk. Az isteni megtestesülésnek, avatárnak tekintett Sri Ráma hitvesét, Sita Devit elrabolta a démoni Rávana, majd Sri Lanka szigetére hurcolta a félistenektől eltulajdonított repülőjárművén. Ráma csapata akkor építette a NASA által Ádám hídnak keresztelt Hanumán hidat, amelyen aztán átkeltek Lankára, hogy legyőzzék Rávanát s megmentsék Sitát. A híd építését Rámésvaramból kezdték Ráma hívei, Hanumánnal az élen. A mai napig hinduk milliói emlékeznek meg évről évre a Rámájana történetéről Rámésvaramban, mely India 7 legfontosabb szent helyeinek egyike. Talán nem tévedünk, tehát ha azt mondjuk, a Ráma és Sita története az emberiség legrégebbi történeti emléke. Kodicsiro Makura, az UNESCO főigazgatója, 2005. novemberében jelentette be, hogy világörökségi védelmet élvez ezentúl az indiai Rámájana hagyományos előadásmódja, a Rámlila is. Az UNESCO több alkalommal bővítette már a világörökség szellemi remek műveinek listáját, azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét ezen alkotások és hagyományok jelentőségére. Az Óint filozófia és a hindu életszemlélet termékenyítő erővel hat a nyugati világra is. Következő hírünk egy nemzetségről szól, melynek tagja egy spirituális tudat köti össze. Tudatos művészek, ahogyan magukat nevezik. Első hallásra kissé grotesznek tűnik. A művészet vagy tudatos, vagy nem művészet. Így azt gondolhatnánk, hogy a tudatos művészet olyasmi, mint a vizes víz vagy a kerekkör. Mi hát ez a tudatos művészet elnevezésű megmozdulás? A fiatal művészekből verbuválódott csapatot közös meggyőződés köti össze. A művészet számukra több, mint önkifejezési eszköz. A művészetet az önmegvalósítás, a tökéletessé válás, önmegismerés eszközének, az Isten felé vezető ösvénynek tekintik. Azt vallják, hogy a mai globalizálódott társadalomban az érték egyre mélyebbre kerül, s a művészetnek újra a megfelelő helyre kell kerülnie az emberek tudatába, szívébe. A nemzetközi művészcsoport az interneten a www.consciousart.de címen található meg. A portál a hasonló gondolkodású és elkötelezettségű művészeknek biztosít helyet. A bemutatkozáson kívül megnézhetők a munkáiknak egy jelentős része. A portál nemzetközi látogatottsága stabil, s gyakran jutnak innen célba a művek. Magyar művész munkái is hozzáférhetők a Sóka néven. Ez Kajdócsi Gera Ildikó grafikus, spirituális művész neve. Munkái olyan országos szakfolyóiratokban is megtalálhatók, mint a Kagylókürt, a Ganges, a Lélegzet. Ildikó arról számolt be nemrég, hogy a www.consciousart.de portálnak köszönhetően egy kanadai illetőségű környezetvédelmi csoport igényelte meg néhány munkájának használati jogát. A következő két hírt Leveles Zoltántól kaptuk Indiából. Zoltán hindu szerzetes, szerzetesi neve Harijan Swami, és rendszeresen visz különleges utakra csoportokat Indiába. Jelenleg is ott tartózkodik, és onnan küldött két elgondolkodtató hírt. Az ajtó nélküli faluról és a tehenekkel kapcsolatos maffia üzelmekről. Reggel magamra kapom a ruhám, ideges kapkodás és szélsebes roham a munkahely irányába. Az utca sarkon azonban megdermeszt egy gondolat. Az ajtó. Bezártam? Vagy mégsem? Visszaforduljak? De hát akkor nem lesz szerencsém, hogy azt a mindenét. Késésben vagyok. Most akkor visszaforduljak, vagy ne? De mi van, ha mégis nyitva hagytam? No, ez az a belső dialógus, amely India egy jól elrejtett zugában nem játszódhat le. A Maharashtra államban fekvő Szingnapur nevezetű faluban. Szingnapur két dologról híres. A Szaturnusz zarándoklatokról és arról, hogy nem használnak ajtót. Sáni, vagyis a Szaturnusz tiszteletére emelték szentélyt egykor, s ezért oly gyakori a zarándok a faluban. Ebben a faluban az is hagyomány, hogy a házakon nincs zárható ajtó, a vendégszerető helybéliek mégsem aggódnak. Azt mondják, hogy az úr nem tűrné meg a tolvajt a falujukban, s ha mégis, akkor azt minden bizonnyal rajta veszt. A faluban 350 család él, hinduk, muzulmánok és keresztények együtt, s a Szaturnusz ünnepségen vallási hovatartozástól függetlenül az egész falu együtt ünnepel. Nem mindenütt ennyire jámborak azonban Indiában sem. A Leveles Zoltán egy olyan szomorú jelenségről ad hír, amely nem csak a hívő hindukat keseríti el, de minden jó érzésű embert is bánt. Aki Indiában járt, ki ne látta volna, hogy a tehenek olykor a leglehetetlenebb helyeken kószálnak. A 12 milliós Delhi forgalmas útkereszteződésének kellős közepén jó ízűen kérőcnek, vagy a nem kevés benzingőz kipöfögő járművek közt kószálnak. A kisebb-nagyobb szent helyek elengedhetetlen ékességei az ott élő tehenek. Bekukucskálnak a templomokba, levonulnak a szent folyók partjára a rituális fürdőzők közé. A hinduk valóban számára valóban spirituális érték, szent a tehén. Mostanában azonban egyre kevesebb tehenet látni. A városokban és a szent helyeken is. Delhiben ez érthető, ott a belváros utcáiról önkormányzati rendelettel próbálják kiszorítani a forgalmat veszélyeztető teheneket. Azonban a hinduk Jeruzsálemként ismert Vrindávanban is fogynak a tehenek, pedig ott senkit nem zavarnak. Némi utána járással szomorú jelenségre derült fény. Marhatolvajok bandái jelentek meg, akik éjnek idején pótkocsis traktorral hurcolják el a teheneket. Nappal egyszerű falusinak adják ki magukat, s a gyanútlan tehén tulajdonosok nyugodt szívvel adják el szeretett jószágaik szaporulatát. Olyan helyekre viszik ezeket a teheneket, ahonnét többé nem térnek vissza. A hagyományaikhoz ragaszkodó hinduk, akik évezedekre visszanyúló múlttal húsmentesen táplálkoznak, hogy úgymond a légynek se ártsanak, El sem tudják képzelni, milyen borzalmak zajlanak azokon a sötét helyeken. Tolsztoj az Első lépések című esszéjében ad szemléltető leírást a vágóhidak borzalmairól, de szülőföldünkön maradva említhetnénk Huszárik Zoltán Elégia című filmjét is. A vrindávani teheneket, az évezredes óint kultúra jelképét a kapzsiság némi anyagi haszon reményében illegális mészárszékre ítéli. Pedig még az oly gyakran megtámadott multinacionális gyorsétkezdék gomba módra szaporodó indiai leányvállalatai is tiszteletben tartják, legalábbis egyelőre a tehén kultuszt, és nem szolgálnak fel marha hússal készült ételeket. A megdöbbentő vrindávani rémtörténetek hatására civil szerveződések alakultak a szent tehén megmentésére. Ezek a szervezetek a tolvajokéhoz hasonló nagy járművekkel gyűjtik a kallódó teheneket, azzal a különbséggel, hogy útjuk nyomon követhető. A szerencsés állatok tehénmenhelyekre kerülnek, ahol akár életük végéig tartják őket. A beteg teheneket betakarják, kézből etetik, itatják. Már csak az a kérdés, hogy mire gondoljunk, ha pótkocsis teherjárművön tehenet látunk Indiában. Ha már a teheneknél tartunk, két utolsó hírünk is kapcsolódjon hozzájuk. Jackie Chan 2000 augusztusában levelet írt India akkori miniszterelnökének, Sri Atal Bihari Vajpayee-nek a tehenek védelmében. Bár azóta szigorú parlamenti rendelet szabályozza az állatok jogait Indiában, mégsem sikerült a rohamosan globalizálódó országban megoldani a kérdést. Jackie Chan ezt írta. Tisztelt miniszterelnök úr! A PETA, az etikus állattartásért munkálkodó nemzetközi szervezet tájékoztatott arról, hogy a bőr és hús export miatt leölt szarvasmarhákkal hogyan bánnak Indiában. Mélységesen elszomorít a szarvasmarhák vágóhidra szállítása során ért szenvedésük. Rémisztő időm Indiában az állatokkal szemben gyakorolt bánásmód. Mindez abban az országban történik, ahol az élet tisztelete nemzeti büszkeségnek számít, és ahol szigorú jogi előírások szabályozzák az állatok jólétét. Kérem Önt, miniszterelnöki hatalmánál fogva a szükséges intézkedésekre, hogy az önkormányzatok és a hatóságok számolják fel az állatokkal szembeni jogellenes magatartást. Kérem, fogadja jogkívánságaim, Jackie Chan. Egy hindu számára a vegetárizmus természetes állapot, és alapjában nem az elutasításról szól, hanem a világgal való harmónia kifejeződése. Jó, hogy ez az örömteli felfogás megjelenik a nyugati világban is. Fiatalok vidám és életigenlő mozgalmáról hallhatunk utolsó hírükben. A kanál forradalma. Mi ez? Újabb botrány a parlament előtt? Volt már 56-os forradalom, őszírózás forradalom, traktoros felvonulás, kendermagos tüntetés, de a kanalas forradalomról még nem hallottunk. Nem is hallhattunk, hiszen a világ azon dolgai közül való, amely kivételesen nem magyar vonatkozású. Pedig valóban zseniális megmozdulás. Itt a forradalom. Valaki tollal, más karddal, mi kanállal csináljuk. Írja a La Revolution de la Cuchara.org, azaz a Kanál forradalma című dél-amerikai honlap. Dél-amerikai fiatal hinduk elszánt csapata kezdte a mára-már kontinensnyire, sőt immáron világméretűre dagadt mozgalmat, életmód forradalmat. Továbbfűzve a Hippokratészi ételed legyen orvosságod gondolatot, A legnagyobb forradalom az, ami az ember kanala és szája között zajlik, mondják a vegetárius forradalmárok. A békés, de elszánt vegetárius mozgalomra több dél-amerikai ország minisztériuma is felfigyelt. Ennek eredményeképpen látogatott az indiai Szentvároskába, Vrindávanba a kolumbiai munkaügyi miniszter, ahol további támogatása felől biztosította a kanalas forradalmárokat. Megszületett a honlap angol nyelvű változata is, amely a www.spoonrevolution.com címen található. A honlap egyelőre magyarul sem olvasható, de a csapat nyitott egy esetleges magyar nyelvű honlap indítására. Ehhez a munkához azonban magyar önkénteseket keresnek. Govinda konyhája. Gasztronómia felsőfokon, hús nélkül. Lakatos Gyula műsora. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai műsorunkban először ismertetjük a vegetáns receptverseny eredményét, majd egy érdekes beszélgetést fogunk hallani egy vegetáns farsangról, majd egy karitatív tevékenység, egy ételosztás hajléktalanoknak és menhelyeken, aminek az érdekessége, hogy vegetáros ételeket osztunk. Utána egy kis szellemi táplálék lesz a vegetarizmussal kapcsolatban, majd receptismertetés, egy különleges indiai receptismertetése fog következni, és már most felhívom a figyelmüket arra, hogy amennyiben a receptet nem tudják még leírni, megjegyezni, úgy a Civil Rádió honlapján, illetve a www.govindananda.blogter.hu oldalon megtalálható lesz, illetve a Civil Rádió honlapján két héten keresztül az archívumban meg is hallgatható ez a műsor. Hát kezdjük először is a receptversennyel, ugye, mert ősszel elkezdtünk egy vegetáros receptversenyt, a Civil Rádió Govinda konyhája és a Herbáció gyógynövény magazin közös szervezésében, és az előző év végéig tartott, és most már megvannak az eredmények. Sajnos nagyon sok receptet nem tudtunk figyelembe venni, mert nem vették figyelembe a kedves beküldők azt, hogy vega receptek, csak sima recepteket küldtek, ami húst, illetve tojást is tartalmazott, és így hát sajnos ezek nem voltak értékelhetők számunkra. Most elmondanánk, hogy kik nyernek, természetesen a nyereményről és az eredményükről írásban is értesítjük a kedves nyerteseket, illetve a Herbáció magazin most február 15-én megjelenő következő számában is olvashatnak erről információkat. Nos, akkor a vegetáriánus, receptverseny első helyezettje nem más, mint... Szabó Gábor, Székesfehérvárról. A második helyezett? Sánta Balázs, Budapest, Nemeskéri Mónika, Fót, és Faragó Márta, Nyírtelek. A harmadik helyezettek pedig? Gyenes Zsuzsa, Budapestről, Kálmán Renáta, Zsombóról, és Taksár Ferenc, Nyírtelekről. És ha elnézik nekem a nagy illetlenségemet, akkor már is elfelejtettem bemutatni Pagaméri Anitát, aki a műsoromban segítkezik. És elnézést kérek tőle is, és szeretném még egyszer megköszönni kedves győzteseinknek, hogy beküldtek nagyon értékes recepteket. A beküldött recepteket itt a Civil Rádió Govinda konyhájában folyamatosan fogjuk ismertetni, illetve természetesen a Herbáció magazinban is ezek a receptek folyamatosan közlésre lesznek adva. Gratulálunk nekik, és értesíteni fogjuk őket. Most pedig egy nagyon különleges kezdeményezésről és eseményről szeretnénk önöknek tájékoztatni, hogy ugye február a farsang, a bulizás ideje, és számomra is egy olyan esemény fog következni, ha jól tudom, február 27-en vagy 28-án, de ezt majd nem sokára megtudjuk Kovács Barbarától, ami szerintem párját ritkítja Magyarországon. Mindjárt meg is kérdezzük, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Szerbusz, Barbara! Szép napot kívánok mindenkinek! 17-én lesz a vegetáriánusok farsangja, igen, a harmadik kerület Deja Vu étteremben, ez a Montevideo utcában található. A kezdeményezés pedig azért született meg, mert december végén az Ivic közösségi portálon létrehoztuk a vegetáriánusok találkahelyét, ami azért volt fontos, mert van ugyan nagyon sok internetes fórum, ahol a vegetáriánusok találkozhatnak, de mi azt szerettük volna, hogy a virtuális találkozásokon túl ezek személyes találkozások is legyenek. Tehát akik regisztrálnak, és akik ott összeismerkednek, azokat aztán személyesen is szeretnénk megismertetni egymással, úgyhogy közös programokat tervezünk, rendezünk. És ez a vegetáriánus farsang az első ilyen nagyszabású közös programunk, ahol találkozhatnak a tagok. Most már nem csak az Iviven, hanem azóta egy saját honlapon is együtt vagyunk. Ennek a www.vegatalálkahely.gépportál a címe, ide is mindenkit szeretettel várunk. itt minden megismerkedhetnek tulajdonképpen, ami a vegetáriánus életmóddal kapcsolatos. Azt lenne a kérdésem hozzá, tehát ez egy farsang, ez egy ünnepi mulatság. Itt feltételezhetően és nyilvánvalóan vegetáriánus ételeket fogtok a kedves részvevőknek adni. Hát ugye óvó, laktó, meg egyéb vegetáriánusok, hát gondoltatok, gondolom, minden étkezési szokásra ezen a téren is. Így van, nem volt könnyű, tehát tulajdonképpen itt nem csak a mulatságról van szó, hanem arról is, hogy megismerhessék a vegetáriánus, illetve a vegán étkezést azok is, akik mondjuk nem vegetáriánusok, mert lesznek olyanok is a farsangon, hiszen a célunk természetesen az, hogy minél többen megismerkedjenek ezzel az életmóddal, ezzel a táplálkozással. Nem volt könnyű összeállítani a listát, hiszen te is tudod, hogy nagyon sok szempontra kell figyelni ilyenkor, de szerencsére volt egy cég, aki segített nekünk ebben. Esetleg említsek ételeket, amelyeket felszolgálunk a farsangon? Igen, az ételek azok egy-két ételt különlegességet, hogyha elmondanám, hogy mire számíthatnak a jelenlevők majd. Hát nagyon sokféle étel lesznek saláták, hidegelő ételek, melegelő ételek és desszertek, csak néhányat tényleg a teljesség igénye nélkül. Lesz többek között balzsamos lencsesaláta, almás ciklasaláta joghurttal, káposztás lángos, cukkinis tönkölyvagdal, nyitrai tönkölyfalatok párolt zöldségekkel, és természetesen farsangi fánk. Hú, de Barbara, itt el kell mondanom, hogy itt mindenkinek az Ádám csutkája leföl rohangálám a torkánál. Nagyon érdekes dolgokat soroltál most föl. A következő kérdésem lenne még, ugye ez egy farsang. Van valami kikötés arra, hogy a farsang jelmezek mondjuk a vegetarizmushoz kapcsolódóan kell lenni? Tehát mit tudom, mondjuk ordas farkas nem lehet, aki megeszi a békés nyuszit? Vagy van ilyen valami kikötés, nincs sárgaripának kell öltözni, vagy? Nem, semmi kikötés, nézze, már voltak tényleg nagyon vicces jelentkezők, akik mindenféle dolgokat mondtak, hogy ők szafaládénak öltöznek és hasonlók. Bárki bármilyen jelmezt fölvehet, tehát nem kell feltétlenül ehhez az életmódhoz kapcsolódnia, tehát az persze külön öröm, ha valaki sárgarépának öltözik. Értem, nagyon köszönöm ezeket az információkat. Ha bármilyen másfajta rendezvényedek lesz, akkor kérlek tájékoztass benne, és szívesen teret adunk az ilyen programoknak, törekvéseknek. És hát nagy sikert és eredményt kívánok ez a programhoz. Remélem a kedves hallgatók számára is felcsillant egy ilyen jó program lehetőség. Én még a végén megkérnélek rá, hogy légy szíves még egyszer az időpontot helyett, meg egyéb információt ismertess a kedves hallgatókkal. Rendben, köszönjük szépen. Még annyit elmondanék itt, és nem húzom az időt, hogy hallgattam a receptverseny győztesét, és nagy örömömre szolgált, hogy nagyon sok tagunkat felsoroltátok a győztesek között, tehát ez is példázza, hogy talán jól működünk, vagy jól működnek ők egyedül. És még egyszer, a farsang a február 17-én 18 óra akkor lesz, 3. kerület Montevideo utca 3/B-be, a Deja Vu étterem és kávézóban. Nagyon szépen köszönjük az információt, hogy beszámoltál erről. Remélem a kedves rádióhallgatók közül is sokan fognak majd kedvet kapni, hogy elmenjenek, és egy igazi vegetáriánus farsangnak a részesei legyenek, akár vegák, akár nem vegák, akár sárgarépának öltöznek be, akár öltönybe mennek el. Köszönjük szépen még egyszer, Barbara, hogy velünk voltál. Szerbusz. Köszönjük a lehetőséget, viszontelenség. Most pedig egy másik nagyon érdekes programról szeretnék önöknek beszámolni. Ez pedig nem más, mint amit a Góvinda konyhája elkezdett már karácsonyban. Hajléktalanoknak és menhelyeknek, pontosan 3 menhelyről van szó, ételosztás szervez karitatív tevékenységből, ami természetesen ez esetben az ételosztás, ez vegetáriánus ételt jelent, és ezt a programunkat most február 10-én, tehát jövő hét szombaton délután megismételjük. A 3 menhelyre és a nyugati pályaudvar környékén és az ott élő hajléktalanoknak, közel 100 főről van szó, rendezünk vegetáriánus ételosztást, és most ezúton is szeretném a kedves rádióhallgatókat megkérni, amennyiben van lehetőségük, és szívesen segítenek ebben a karitatív tevékenységével, úgy élelmiszer alapanyagoknak a támogatásával kérem járuljanak hozzá ennek a sikeréhez. Főleg gyümölcsök és zöldségre lenne még szükség, és bemondanám a telefonszámot, ahol lehet érdeklődni, tehát Lakatos Gyula 0620 9 18 66 és 28. Még egyszer nagyon szépen köszönöm azoknak, akik majd segítenek, mert tényleg egy nagyon jól sikerült program volt karácsonykor is, és hát sajnos láthatjuk, hogy a utcán élő embertársaink elég nehéz helyzetben vannak, és tényleg nagyon jó esik az, hogyha valamilyen módon ételt kapnak, és hát természetesen a mi esetünkben vegetáriánus ételt, és nagyon ízlet nekik, el kell, hogy mondjam. Most egy pár perc nagyon szép indiai zenét fogunk hallgatni, utána visszatérünk a recept ismertetéssel. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak tovább. Boldogságot kívánok a kedves hallgatónak, folytatjuk a Govinda konyháját, és hát akik jól figyeltek, egyből rájöhettek, hogy ez nem egy indiai dal volt, és azért javítanom kell, hogy egy india ikletésű dal volt, amit egy kedves ismerősöm Bécsben élő gitárművésznő Gandharvikának a előadásában hallgathattunk. Most pedig a Govinda konyhájának a folytatásában, ugye receptismertetés következik, de mint már megszokhatták, és általában szoktunk is erről beszélni, a konyhaművészet, a főzés tudománya, az nem csak abból áll, hogy oda megyünk a konyhába, és összeállítjuk az alapanyagokat, és megcsináljuk valahogyan, hanem az az indiai kultúrában, az indiai hagyományoknak ebben egy nagyon fontos előszerepe van, előkészítése van, és ez pedig nem a konyhában, nem a fakanállal, edényekkel és az alapanyagokkal kezdődik, hanem az ember mentalitásában, tudatában, tehát magában a hozzáállásban kezdődik. És ez nagyon fontos annak az érdekében, hogy az ember tényleg sikeresen, nagyon ízletesen és pozitívan tudjon hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Ezért most egy kis rövid ismertetőt szeretnénk adni arról, hogy mi a legfontosabb titok a konyhában. A test olyan eszköz, ami lehetőséget ad a cselekvésre. Ezért nekünk kötelességünk ápolni és gondozni azt. Ne csak azért együnk, hogy teli legyen a gyomrunk. Ne csak arra törekedjünk, hogy az étel ízletes legyen, hanem arra is, hogy az erőt adjon az élethez, s elősegítse bennünk a lelki harmóniát és szeretetet. Az az étel, amit vonakodva, nem megfelelő, vagyis nem pozitív tudatossággal főznek, nem lesz tápláló, hiába van benne minden tápanyag. Nem okoz feltétlenül betegséget, de az egészséget sem mozdítja elő. Nem csak a megfőtt ételt fogyasztja el az ember az étkezés folyamán, hanem annak elkészítőjének a tudatát is azáltal, hogy a készítő a tevékenysége folyamán a finom fizikális állapotát beleközvetíti az ételbe. Mindig igyekezzünk olyan szeretetteljes állapotban ételt készíteni, aminek következtében saját magunk és társaink érdekében így módon is javára váljunk mindenkinek. Hát tulajdonképpen így kell előkészíteni egy étkezési főzést, ilyen mentalitással, hozzáállással kéne és kell hozzá állni. A keleti országokban, így Indiában is, ugye mindenki tudhatja, rengeteg rizst fogyasztanak, rengetegféle változatos, ízletes elkészítésben. A mai receptismertetésünkben egy olyan rizst, egy olyan ételt fogunk ajánlani, ami nem csak ízletességében, hanem magában a megjelenésében is nagyon fontos. Ugye nagyon sok cikket olvashatnak több más oldalon is, hogy a színterápia, a színeknek a jelenléte az életünkben mennyire fontos, hogy vidámságot, harmóniát okoz. Ez most olyan indiai ételt fogunk ismertetni, ami rizsből készül, de egy nagyon különleges, és azért különleges, mert a neve háromféle színű rizs. Nézzük csak, hogy miből áll ez. Ez a háromféle szín, a narancs színű rizs, a fehér rizs és a zöld rizs. Nézzük, hogy a narancs színű rizs mitől kapja színét. Mi szükséges az elkészítéséhez? Három paradicsom, öt evőkanál gíj vagy olaj, egy hagyma összevágva, két reszelt répa, egy hegyes erős zöld paprika, só. A fehér rizshez 5 evőkanál olaj vagy gíj, 1 teáskanál köménymag, 1 hegyes erős zöld paprika, 10 kocka panír, házi sajt, só. A zöld rizshez pedig 1 csomó korianderlevél, 1 hegyes erős zöld paprika, 3 gereszt fokhagyma, kis darab gyömbér, 4 teáskanál citromlé, 5 evőkanál olaj vagy gíj, 1 hagyma, 100 g főtt zöldborsó és só. Az elkészítése pedig a következő. Mossuk meg alaposan, majd főzzük meg a rizst dupla mennyiségű vízben. A narancs színű rizs elkészítése, melegítsük fel az olajat vagy gít, tegyük hozzá a hagymát, paradicsomot, répát, zöld paprikát, sót, főzzük puhára, majd tegyük félre. A fehér rizs elkészítése, szintén melegítsük fel az olajat vagy gít, adjuk hozzá a köménymagot, zöld paprikát, panírt és sót, ezt is főzzük meg, majd ezt is tegyük félre. És a harmadik színű, a zöld rizs pedig, daráljuk össze a korianderleveleket, zöld paprikát, fokhagymát, gyömbért és sót. Melegítsük fel az olajat vagy gít, adjuk hozzá a hagymát, a fenti pépet és a borsót, süssük pár percig. Ha ez kihűlt, keverjük bele a citromlét. Az elkészült három rizst osszuk három egyenlő részre, és keverjük el a hozzájuk tartozó fűszereket. A sütőt 300 fokra melegítsük fel, majd a rizseket három rétegben helyezzük egymásra, és körülbelül 15 percig süssük. Mindezt tálalt fel nagy szeretettel, és adj hálát az Úrnak, hogy a családod hozzád vágta az egészet, mert ez azt jelenti, legalább van miből főzni. Ugye, kedves hallgatóink, hallgatták, hogy ez nem egy szokványos étel, tehát a rizsen belül is többféle variációt készítünk el, és úgy egymásra rétegezve, mint a hagyományos, mondjuk a rakott krumplit, vagy Magyarországon is a rakott rizst készítjük el. Nagyon szép megjelenési, nagyon gusztusos tálalási lehetőséget ad. Itt a receptben ismét egy olyan dologgal találkoztunk, bár már többször volt szó a Govinda konyhája műsorában is, jelen esetben a gíjvel, ami a régi magyar étkezési szokásokban, mint tisztított vaj szerepel. Azért szeretném, hogyha most egy pillanatra még felidéznénk azt, hogy tulajdonképpen mi is a gíj, és hogyan készül. És ezt azért javaslom, mert sok esetben sokkal egészségesebb és hasznosabb, mint sokféle olaj. A vajat tegyük egy akkora edénybe, amit 3/4 részéig kitölt. Közepes lángon olvasszuk fel, melegítsük forrásig, majd vegyük le a lángot takarékra. Ha elkezd bugyborékolni, vegyük le a lángot még kisebbre, vagy tegyünk a lábos alá hőelosztót. Így módon kell nagyon kicsi tűzön tartani órákig. Ügyeljünk arra, nehogy a láng erőssé váljon, mert a vaj könnyen megéghet. A keletkező habot időről időre szedjük le és rakjuk félre. Ez a hab sokféle ételben használható vaj helyett, legfinomabb a halavában. Egy idő múlva a gíj átlátszó aranyszínűvé válik, és kristályos anyagok jelennek meg a tetején. Ha már nem keletkezik több hab, akkor egy finom szövésű anyagon keresztül egy tiszta edénybe öntsük át. Vigyázzunk, hogy a lábos alján maradó üledék ne keveredjen fel, és ne jusson át a másik edénybe. Ezt az üledéket már nem lehet felhasználni. A tisztított vaj, vagyis a gíj, megdermedve sárga vagy sárgásfehér. Beszerezhető tulajdonképpen Magyarországon minden bioboltban, de hogyha egyszerűen otthon is el tudják készíteni, ha ezeket a hajat megveszik, és megcsinálja saját maguknak, sokáig eláll, semmi probléma nincs vele. A másik érdekes dolog, amit a fehér rizsnél recept hozzávalóban ismertettünk, az a panír. A panír az nem más, mint kicsapatott tej. Ennek az elkészítése is nagyon egyszerű, nagyon könnyen elvégezhető otthon, és azért érdekes, és azért ajánlom minden kedves hallgatónak, hogy próbálja ki, mert kevés olyan sajt van, ami azonnal süthető az elkészítése után, és az a panír például ilyen. Az elkészítése az abból áll, hogy tejet veszünk, és nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy mindenképpen házi tejet kell venni. Tehát boltban kapható bármilyen bolti tej teljesen alkalmatlan, mert hát tulajdonképpen majdnem, hogy csak fehér víz, tehát a szilárd, bármilyen furán hangzik, a szilárd anyag tartalma az szinte egyenlő a nullával. Tehát feltétlenül házi tejet vegyenek. Ezt a házi tejet, hogyha például mondjuk 5 litert vesznek, én ennyit szoktam venni, ebből 80 deka sajt jön ki, és az elkészítés a következő, fel kell forralni a tejet, és amikor forr, általában 1 liter tejhez 1 citrom leve szükséges. Tehát, hogyha 5 litert vesznek, akkor 5 citrom levét belefacsarják a tejbe, állandó kevergetés közben, és azt fogják tapasztalni, hogy kicsapódik. Lesz a savó, és lesz egy szilárd fehér anyag, ami tulajdonképpen nem más, mint a későbbi túrónk vagy sajtunk. Ennek az állapota, tehát ezt leszűrjük, és ennek az állaga, az állapota olyan lesz, mint egy radír, tehát ilyen gyúrható, kenhető massza lesz. Ezt valamilyen formába kirakjuk, megtehetjük azt, hogy így hagyjuk, ahogy van, de azt is megtehetjük, hogy amikor kivesszük, befűszerezzük a igényeink, ízléseinknek megfelelően, és úgy formázzuk. Én a legegyszerűbb módon egyszerűen úgy szoktam formázni, hogy ezt a szilárd anyagot egy szitába teszem. És mivel lecsöpög a víz, fel fogja venni a szitának a formáját, tehát kapok egy kis félgömb alakú sajt darabot, ezt szépen egyszerűen fölvágom, egy kicsit azért még szárítom, hogy a víz kijöjjön belőle, és utána ezeket a sajt, fölvágott sajt darabokat lehet sütni. Lehet gében, olajban, meg lehet egy kicsit sütni. Nagyon ízletes, nagyon finom, de így morzsaléként is, hogyha mondjuk az ember szétmorzsolja, így fűszerezve föl lehet használni. Tehát a harmadik, vagyis a második rizsnél, a fehér rizsnél használt panírnak ez az elkészítési titka, ez az elkészítési módja, amit még mindenképp szeretnék megjegyezni, hogy ez a panír bármely más ételben is nagyon jó használható, illetve hogyha érleljük még egy-két napig, akkor vékony szeletekre vágva, szendvicsekre, uzsonnához nagyon jó alkalom az elfogyasztáshoz. Amennyiben ezeket a recepteket ismertetőt nem tudták megjegyezni, szeretném még egyszer felhívni kedves figyelmüket, hogy a www.govindananda.blogter.hu oldalon, illetve a Civil Rádió Govinda konyhája oldalán is megtalálhatják az elérhetőséget ehhez a honlaphoz, a Govinda konyhája néven, ott bármikor elolvashatják, tanulmányozhatják. Továbbra is szeretném önöket kérni, hogy észrevételeiket, esetleg egy különleges receptjeiket, saját készítésű, ötletes, ízletes receptjeiket osszák meg velünk, hogy mi is meg tudjuk osztani a többi kedves rádió hallgatóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy velük voltak, boldog étkezést kívánok, sikereket a főzéshez, maradjanak tovább és velünk, kis zene után tovább folytatódik az India hangja, sok érdekes témával. Köszönjük szépen, viszont hallásra! Jai Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda. Jai Radhe Govinda, Govinda. Jai Radhe, Radhe, Radhe, Radhe, Radhe, Radhe Govinda. Jai Radhe, Radhe, Radhe, Radhe, Radhe, Radhe Govinda. Jai Radhe Govinda. Az indiai hangját hallják a civil rádióban, Bányai Géza vagyok. Az előbb Gandharvikát hallották egy osztrák gitárművésznőnek indiai ihletésű lemezéről, egy nagyon szép dal. A telefonnál pedig Gulyás Ildikó, akivel már többször találkozhattak, táncművésznő, évekig tanult Indiában, és új műsorára készül. Halló Ildikó! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mikor lesz ez a műsor? Mindjárt legyünk egészen konkrétak. A műsor az jövő pénteken lesz, este 7 órakor, tehát február 9-én este 7 órakor a Fészek Művészklubban, ami a Kertész utca 36 szám alatt található. És aki el akar oda menni, az hol jelentkezhet rá, vagy hol vehet jegyet? Azért tulajdonképpen ad... ott, tehát ott lehet majd jegyeket kapni. 900 forint értékű. És kérdezem ezt, mert nagyon szép előadást tartottál itt a Fonóban is egy néhány hónappal ezelőtt, és gondolom ez annak lesz egyfajta folytatása, és bizony azt kell mondanom, hogy erre az előadásra azért jellemző volt az is, hogy egy személyben menedzselted az egészet, amit hát én egészen rendkívülinek láttam. Igen, körülbelül most is nagyjából ugyanígy fog zajlani. Ugyanaz a fonós előadásoknak egy rövidített változata lesz itt a Fészek Művészklubban, és egy kicsit más szemszögből. Tulajdonképpen itt zenei és tánc koreográfiai műfajokat mutatok be, és a hindu hitvilág és istenségek közül hármat fogok bemutatni. Meg miket? Melyiket? Hát egész pontosan Natarajat, a tánc királyát. Ez lesz egy új kompozíció most az esten, és Murugát, aki a hegyek ura, valamint Krisnát, aki már azt hiszem ismert a közönség körében. Nekem látva az előző előadásodat, nagyon megtetszett az, hogy nem csupán a tánc, mint egyfajta ilyen elvont művészet állt a középpontban, hanem valamifajta mély érzelem, ami tulajdonképpen szokatlan a táncművészetben is, mert olyan fajta érzelem, ami egy kicsit olyan földön túli. Mindenképpen azt hiszem, hogy a táncra, és különösen az indiai táncra igaz az, hogy földön túli, legalábbis, hogy földön túli szférákat érint, és oda hivatott emelni mind a táncost, mind a nézőt, és ez egy olyan összetett műfaj, és egyfajta szolgálat, ami mindenképpen megköveteli azt, az én véleményem szerint, hogy mindezekről a dolgokról beszéljünk, mindezt bemutassuk, mert akkor a néző is ezt jobban átveszi, jobban átérzi, és jobban élvezi. Általában azt mondhatjuk, hogy a nyugati ember számára, de szerintem magyaroknak meg különösen a táncnak, az indiai táncnak a formanyelve, hát mondjuk úgy, hogy szokatlan. Tehát magyarul csupán nézve a táncot esztétikai örömön kívül sokszor nagyon nehéz tovább lépni. Mit tudsz segíteni, hogy ez hogy egy kicsit mélyebben beavasd a nézőt? Igazából azt hiszem, hogy nem annyira bonyolult és nem annyira távoli, mint ahogy az emberek hiszik. Mert tulajdonképpen arról van szó, hogy a mindennapi életünk, érzelmeink, gondolataink tükröződnek a táncban, és ez egy olyan kifejezésmód, olyan kifejezésmód által, tehát ez a indiai gesztusnyelv által, ami tulajdonképpen az alapja a kommunikációnk is ennek az alapját képezi. Tehát nem olyan nehéz ezt megérteni, de hát természetesen, amikor ez már stilizált, akkor ott már próbáljuk egy kicsit bemutatni, hogy ez hogy van. És ami fontos az, hogyha van egy olyan történet, vagy egy olyan szereplő, egy olyan isten, egy olyan epizód, ami ismeretlen az itteni embereknek, akkor azt elmondjuk. Tehát akkor ezt mindenképpen elmondom a közönségnek. Egy picit az jutott az eszembe, hogy ez a formanyelv, azt mondtad, hogy a természetes gesztusokra alapul tulajdonképpen. Hogy valamennyire szabad ezt hasonlítani mondjuk a pantomimhez. Miközben műfajilag azt hiszem azért egészen másról van szó. Tehát, hogy a mozdulatok mennyire direktek, vagy mennyire jelképesek, áttételesek. A múltkori előadásból úgy éreztem, hogy sokkal direktebbek, mint az ember ezt először képzeli. Sokkal direktebb, igen. Tehát ez egy teljesen, teljesen természetes mozdulatok, csak stilizáltak, én úgy érzem. Hát a pantomimmel kapcsolatban azt hiszem, hogy teljesen más a két művészetnek a szerepe meg a célja. Igazából ez különbözteti meg, és az, hogy egy indiai táncos, vagy egy Bharatanatyam táncos, az inkább az érzelmi és szellemi vonalra koncentrál, és nem pedig semmiféle tárgyi vagy fizikai. Tehát azt lehet mondani, hogy itt a táncban a történet az úgy mögötte meghúzódik, és a történetnek az érzelmi, hogy mondjam, vonulata az, ami megjelenik a táncban? Tulajdonképpen azt, amit mi Bharatanatyamnak és szóló indiai táncnak hívunk, az nem is igazából történet központú, hanem gondolat, szellemiség, érzelem központú. Tehát kicsit külön kell választani a drámai részt és a költői részét a dolognak, mert a tánc dráma, vagy az indiai dráma, ott valóban a történet a lényeg, a történetnek a hiteles bemutatása, viszont a szóló indiai táncban ott akár egy gondolatnak, egy motivumnak a különféle kifejezése, annak a mélyebb értelmének a keresése, és itt már teljesen absztrakt és elvont dolgokról van szó. Tehát nem is a történet a fontos, hanem akár egy szó. Tudnál erre egy konkrét példát mondani? Mondjuk a következő előadásból, hogy kicsit felizgassuk magunkat, hogy igen, ezt látni szeretném, hogy mi igen, az a hát gondolat, amit te ki fogsz tudni fejezni ott. Például azt lehetne, hogy amikor Murugáról fogok táncolni és előadni azt a dalt, az úgy fog kezdődni, hogy remegek és elepedek, és elsorvad a lelkem. És akkor ezt a gondolatot lehet különféleképpen kifejezni más arccal, más kézzel, más mozdulattal, ezt az érzést átadni. Tehát itt nem történetről van szó, hanem egy érzésről. Te, amikor elmentél Indiába, mennyire voltál beleavatva abba, hogy ezeket az érzéseket meg fogod egyszer jeleníteni. Tudtad-e, hogy tulajdonképpen mi az, amivel ott találkozni fogsz? De igazából nem annyira. Azt hiszem, hogy ez ott nyíltam ki napról napra, hétről hétre, évről évre, ahogy képes voltam ezt befogadni, és aztán most már azt hiszem, hogy reprodukálni is, és ebbe minden beletartozik, tehát kell az ottani élmény, azt, hogy ott az ember templomba járjon, lássa a szertartásokat, lássa az embereket, lássa nagyon sok művészt, nagyon sokat olvasni, a filozófiával kapcsolatban lenni, a művészeteket összességében látni, és ez az azt hiszem, ami megadja azt, hogy ezeket a dolgokat az ember be tudja fogadni, és aztán földolgozni, és továbbadni. Ez a művészet, a Bharatnatyam táncművészet, mennyire volt a mindennapoknak a része? Nem tudom, hogy időben ezt mennyire kell. Azt gondolom, mert tanultad, de hogy a kultúrában, vagy a spirituális életében az embereknek, ez tulajdonképpen hol helyezkedik, vagy helyezkedett el? Nem tudom, hogy kell-e múlt előtt használni. Rendkívül népszerű, tehát nagyon gyakran vannak mind zenei előadások, mind pedig tánc előadások, hatalmas fesztiválok vannak. Általában ezek mind bevétel nélküliek, tehát a közönség ingyen látogathatja, és hát persze telve vannak a színházak a közönséggel, és ezen túl pedig nagyon gyakori az, hogy esetleg esküvőkön is táncolnak, vagy énekelnek. Az is nagyon gyakori most már, hogy templomokban, tehát visszapróbálják visszavinni a táncot a templomba, ugye onnan eredetileg származik, és rengeteg fesztivál van, vagy pedig bármely más alkalomkor már van lehetőség az, hogy szinte bárhol a közönség táncot láthasson. Egy pár szót mondanára, hogy kiktől tanultál. Én azt hiszem, hogy különösen egy ilyen hagyományos kultúránál ez rendkívül fontos, hogy ki a forrás. Igen. A tánc tanárom, vagy gurum, ahogy ott kint mi hívjuk, Minák Szicsi Tarandzsennek hívják. Ő egy régi hagyománynak a követője, és hát tőle tanultam ki 4 évig. És hát ugye ezen kívül tanultam zenét is, énekelni és mridangamon ütőhangszeren játszani. A ütőhangszeres gurum neve Umolyat Puram Sri Géfi Varámon, és az énekmesterem. Igazából zeneakadémiát végeztem, ahol több mester is volt, de akihez egy kicsit azért külön is kötődöm, az pedig Gayatri Shankar. Tulajdonképpen akkor azt is lehet mondani, hogy amit tőled fognak látni, az annak a hagyománynak a föltárása lesz, amit ők képviselnek talán évszázadok, vagy ki tudja, talán évezredek óta. Igen, ez így van, és erre csak a egyik tanáromnak a mondatát tudom idézni, aki azt mondta, hogy amikor tőle tanulunk, akkor igazából ő benne tükröződni látjuk az ő összes guruját, és így, hogy ennek a láncolatnak azt hiszem, hogy egy kis szemévé váltam, bennem az összes kinti gurumnak az arca tükröződik vissza. Köszönjük szépen. Kedves Ildikó, még egyszer, ha elmondanád, hogy akkor mikor és hol lehet téged látni? Igen, akkor jövő pénteken, február 9-én, este 7 órakor a Fészek Művészklubban. Köszönjük szépen, Gulyás Ildikót hallották. Én is nagyon köszönöm. Bharatnatyam indiai tánc, tehát jövő héten. Minden jót neked. Minden jó. Thank you. Szilágyi Márta egy különös történetet küldött nekünk, a Purusamriga történetét. Van egy Krisnapuram nevű kisfalu Dél-Indiában, Tirunelveli területben, körülbelül 6 mérföldnyire Tirunelveli várostól. A kisfaluban áll egy nagy templom, ahol az Úr Visnut imádják Venkata Csalapati formájában, két feleségével, Sri és Búdévikkel, vagyis a gazdagság és a föld istennőivel együtt. A templom előtti oszlopcsarnokot számos dombormű díszíti, ezeken ábrázolták többek között a Purusamriga történetét is. Halljuk hát, mi volt ez. A Purusamriga, ez a félig embert, félig erdei állatot formázó lény, ma már csak az indiai mesevilágban él. A félig ember, félig elefánt jalikkal, a nyolclábú sarabhákkal, a kettős fogsorú mantikorokkal és más szörnyetegekkel együtt. De ebben a történetben nem az a fontos, hogy élnek-e vagy éltek-e valaha csodalények a sűrű erdőkben. Itt csak arról van szó, hogy a Mahábhárata egyik hőse, a nagyon erős Bhíma egy alkalommal igen veszélyes helyzetbe került, amelyből bátyja, Judhisthira áldozatkészsége és nem utolsó sorban igazságérzete szabadította meg. A Mahábhárata eposz az 5 Pándava testvér sorsát kíséri nyomon. Változatos életük során 12 évet töltöttek erdei számüzetésben. Történetünk a számüzetés idején játszódik. A testvérek az erdei remeték egyszerű fakéreg ruháját viselték, fák alatt aludtak, le kellett mondaniuk a megszokott kényelemről. Lélekben azonban nem törtek meg, bár az előírt áldozatokat csak a brahmavádinok módján végezhették el. Nagyon egyszerű körülmények között, nagyon egyszerű felajánlásokkal. Egy alkalommal azonban meglátogatta őket az isteni Krisna, aki akkoriban a Yadu nemzetség hercegeként élt Dvárakanában a nyugati tengerparton. Az Úr Krisna többek között azért jelent meg a földön, hogy végezzen a föld és az emberek ellenségeivel. Igaz, hogy ezt elintézhette volna egyetlen kézmozdulattal, vagy más természetfeletti módon. Most mégis úgy döntött, hogy emberi alakban száll alá, és megmutatja, mire képes egy kiváló harcos. Pándu a fiai ekkor még nem tudtak mindent Krisnáról, kivéve Arjunát, aki együtt harcolt vele, amikor Agni elpusztította a Kándava erdőt. Arjuna azonban éppen nagyon messze járt, elküldték, hogy mennyei fegyvereket szerezzen. Judhisthira is inkább csak érezte, Krisna sokkal több, mint gazdag herceg vagy kiváló harcos, aki nem is olyan sokára döntő szerepet fog játszani az életükben. Pándu legidősebb fia azt gondolta, jó lenne, ha egy egészen különleges áldozatot végezhetnének a vendégük tiszteletére. Sorra vette a szűkös lehetőségeket, amelyeket az erdő kínált, és egyszer csak eszébe jutott a Purusamriga. Már sokszor hallotta, hogy a Purusamriga teje különlegesen finom, nagy erőt ad, meggyógyítja a betegségeket. Jó lenne, ha legalább egy keveset szerezhetnének ebből a ritka tejből. Igaz, hogy a Purusamrigát nem könnyű elfogni, mert nagyon erős, de itt van Bhíma széna, akinek az ereje felér 100 elefántéval. Bhíma szívesen vállalta a feladatot, és szokása szerint mindjárt dicsekedni kezdett. Nem félek én 1000 csodálatos állattól sem. Nézd ezeket az izmokat. Megkötözöm, és idehozom azt a Purusamrigát. Akkor is, ha egy egész hadsereg védelmezi. Jól van, mondta Judhisthira, de jobb lesz, ha nagyon vigyázol. Kérd meg inkább, és ne harcolj. Egy harcos ksatria nem kér semmit, mondta büszkén Bhíma. A ksatriának az a kötelessége, hogy mindenkit megajándékozzon, aki bizalommal fordul hozzá, mondta erre Judhisthira. Bhíma csak mosolygott. Bízd rám, mindjárt itt lesz az a Purusamriga, és annyi tejet ad, amennyit csak akarsz. Bhíma magához vett egy erős kötelet, és már indult is. Krisna azonban utána szólt. Én is veled megyek. Nagyszerű, lelkendezett Bhíma, aki sokkal erősebb volt, mint amilyen okos. Legalább beszélgetünk, és jobban telik az idő. de aztán mégsem beszélgettek sokat, mert Bhíma a szokása szerint előre csörtetett az erdőben, és a fákat sem kerülgette, hanem kicsavart a tövestől. Krisna csóválta a fejét, és mindegyiket szépen visszatette a helyére. A sors rendeléséből nem sokára egy tópartjára értek. Ott van a Purusamriga, suttogta Krisna. Hol? Kérdezte Bhíma izgatottan. Csendesebben, ott van a bokrok között, és éppen nem figyel ránk. Alszik? Nem alszik, meditál. Ugyan már, mondta Bhíma türelmetlenül, az állatok nem meditálnak. Aztán előre sietett, és megpróbált hurkot vetni az ember állat nyakába. A Purusamriga elrántotta a fejét, és az erős kötél úgy szakadt szét, mint egy fűszál. Krisna egy pillanat alatt felmérte a helyzetet. A Purusamriga már csak azért sem közönséges állat, mert Shiva nagy híve. Állandóan a bika jelvényes istenségen meditál, ezen a módon szerezte az erejét és az összes természet felettinek mondott képességét. Nagyon dühös lesz, ha megzavarják a meditációban, és ez beláthatatlan következményekkel járhat. Krisna tehát ezt mondta. Meneküljünk! Bhíma igazából harcolni szeretett volna, de ha Krisna azt mondja, hogy meneküljünk, akkor erre biztosan megvan az oka. Futottak, de hamarosan kiderült, hogy a Purusamriga sokkal gyorsabb. Ekkor Krisna odaadott Bhímának 3 követ, és ezt mondta. Egyszerre csak egyet dobj el, akkor a Purusamrigának meg kell állnia. Bhíma ezt nem értette, de eldobott egy követ. A kőből kis szenté lett, benne Shiva képmásával. Mit tehetett volna a Purusamriga? Megállt, hogy hódolatát ajánlja szeretett urának. Miközben elmondta az ilyenkor szokásos mantrákat, Krisna és Bhíma már messze jártak. Ugyanez történt a második kőnél is. A harmadik kő után már úgy látszott, hogy megmenekültek. Egészen közel jártak az erdő széléhez, és az emberállat hatalma csak az erdő széléig terjed. Megritkultak a fák, és már odalátszott a szabadulást jelentő rét. Krisna egy ugrással kint is volt az erdőből. Bhíma is ezt akarta, de egy kicsit lassabb volt. Fél lábbal már kint volt az erdőből, fél lábbal még bent volt, amikor a Purusamriga elkapta, és nem tudott kiszabadulni az erős szorításból. Bhíma persze harcolni akart, de hamar kiderült, hogy nem bír a Purusamrigával. Krisna azonban tárgyalni kezdett a veszélyes ellenféllel. Dehogy is engedem el, mondta a Purusamriga. Rám támadt az erdőben, pedig én nem is ártottam neki. Ezt a parancsot kapta, jegyezte meg Krisna. Rendben van, mordult rá a Purusamriga. Akkor jöjjön ide az, aki adta a parancsot. Lenne hozzá 1-2 szavam. Mit volt mit tenni? Krisna elment és odahívta Judhisthírát. Eddigre a Purusamriga valamennyire lecsillapodott, de kijelentette, hogy jogos zsákmánya Bhíma testének az a fele, ami még bent van az erdőben. A másik fele pedig elmehet oda, ahova neki tetszik. Judhisthíra azt mondta, hogy az erdő törvényei szerint az emberállatnak igaza van, felfalhatja Bhíma testének a felét. De nem tudnám elviselni, hogy a testvéremnek valami baja essék, mondta az igazságérzetéről híres király. Én küldtem előt az erdőbe. Bármi történt, azért én vagyok felelős. Kérlek szépen, engedd szabadon az öcsémet, én pedig kárpótollak téged az elvesztett zsákmányért. Felajánlom neked a saját testem felét, az övé helyett. A Purusamrigát váratlanul érte ez a nagylelkű ajánlat, és egy pillanatig habozott. Kétség kívül őt illeti a zsákmánynak az a fele, ami még mindig bent van az erdőben. Ezek az erdő íratlan törvényei. Shiva bizonyára nem veszi tőle rossz néven, hiszen olyan kegyes. Még a vadászokat sem utasítja el, akik felajánlják neki a lenyilazott állatokat. A Purusamriga elgondolkodott. Állatként élek, de embermódra gondolkodom. Így aztán sem az állatok, sem az emberek világában nem érzem jól magam. Shiva biztosan azért hozott ebbe a helyzetbe, hogy végre eldöntsem, mit akarok. Nem kétséges, hogy az emberi dharma sokkal magasabb rendű, mint az erdő törvényei. Hangosan pedig ezt mondta Judist Hírának. Nagy lelkű ajánlatot tettél nekem, amit én is csak egy nagy lelkű ajánlattal viszonozhatok. Elengedem a testvéredet. Ezentúl nem fogok emberevő rákszaszák módjára élni, nem támadom meg az embereket. Csak annyit mondj meg, miért akartatok elfogni engem, hiszen nem ártottam nektek. Nem akartunk semmi rosszat, mondta erre Judhisthira. Csak egy kevés tejet, hogy elvégezhessük az áldozatot. Ennyi az egész, kérdezte a Purusamriga csodálkozva. De miért nem kértetek meg? Ugyan már, mondta Bhima, aki nagyon gyorsan összeszedte magát az ijegység után. Honnan tudtam volna, hogy te még beszélni is tudsz? Mondott valamit a bátyám, hogy legyek nagyon óvatos, de én nem egészen értettem meg, hogy mire gondol. Tudod, nem vagyok olyan okos, mint ő. Te valóban nem tudtad, ismerte el az emberállat. De van itt valaki, aki mindent tud rólam. És Krisnára mutatott. Ez igaz, felelte Krisna, de tudod, engem nem kérdezett senki. Nem szoktam beleavatkozni mások ügyeibe, ha nem kérnek meg. Igazán dicséretes, jegyezte meg a Purusamriga. De hogy is volt azokkal a kövekkel? Már sokkal korábban elkaptam volna a barátodat, ha nem jelennek meg azok a szentélyek. Mindig meg kellett állnom, hogy elmondjam a mantráimat. Ez egészen más dolog. Te mindig Sívát akarod imádni. Azt gondoltam, örülnél, ha lenne az erdőben három szentély, ahol mindig elébe járulhatsz. A Purusamriga hálásan megköszönte, majd hódolatát ajánlotta Krisnának. Annyi tejet adott, amennyi csak kellett Judhisthira áldozatához, aztán búcsút vett tőlük, és visszatért az erdőbe. Ezek a szentélyek ma is megvannak. Köréjük épült a Krisna Purami templom. Zarándokok ezrei keresik fel, hogy lássák a híres képmásokat. Önök az India hangját hallják a Civil Rádióban. Bányai Géza vagyok, és Lakatos Edit ül itt velem, aki a Vaszati Szövetségnek az elnöke. És erről a Vaszatiről már tulajdonképpen önök sokat hallottak, hisz egy időben elég rendszeresen jártál hozzánk, és talán a jövőben is többször elő fogsz fordulni. A Vaszati az nem más, mint a védikus térrendezés művészete vagy tudománya. Hát ha valaki valamihoz akarja hasonlítani, akkor talán néztem a képedet, és azt mondtad, hogy ne, de mégis ugye laikusként az ember a feng shuihoz hasonlítja. Minden esetre valami olyasmi, ami a térnek az elrendezését nem egyszerűen egy technikai problémának tekinti, hanem valamilyen nagyobb összefüggésben próbálja értelmezni. Mondjunk egy gyakorlatias dolgot, mielőtt elkezdtük a beszélgetést. Én pont az ellenkező oldalán ültem az asztalnak, mint eddig, és az első kérdésem az volt, hogy akkor Edit, most vizsgáztatlak, mondd meg, hogy kedvezőbb ülnünk a vasztú vagy a vaszati elvei szerint. És mindjárt azt kérdezted, hogy merre van észak, és átrendezted a helyet, és most te ott ülsz, ahol én ülnék, és én ő arccal nyugatnak ülök, te meg keletnek. Így van. Nagyjából. És azt mondtad, hogy ez sokkal kedvezőbb. Így van. Amikor valamilyen szellemi tevékenységet folytatunk, és ez a beszélgetés végül is az, akkor nagyon fontos, hogy az a személy, aki mondjuk azt a főszereplő, vagy mondjuk azt a tanító, vagy akár gondolhatunk egy eladásra is, mondjuk az eladó. Tehát az a személy, akinek valamilyen fontos szerepe van a beszélgetésben. Tehát végülis akin múlik. Tehát magyarul most múlik az jelenleg az. Most ez én vagyok, igen. Úgy döntöttem. Akkor ez a személy olyan irányba tekintsen, amely kedvezően fogja befolyásolni azt, hogy ő mennyire tud ott lenni a beszélgetésen, mennyire tud odafigyelni, mennyire tud koncentrálni. És ennek a legkedvezőbb iránya az a kelet. Na most annak érdekében, hogy a hallgatóság, aki most ugye te vagy, te is megfelelőképpen tudjál figyelni, neked jó ugye nyugat fele tekinteni, mert ugye itt most szembenézünk egymással. De ez ahova... értelemben ez most egy ilyen befogadó irány, amiben én ülök, egy adó irány, amiben te ülsz. Igen, így is mondhatjuk. Amikor először bejöttem ide a stúdióba, akkor lehuppantam egy székre, nem néztünk körbe, hogy ugye igen. Itt sötét van a stúdióban, nem tudtuk, hogy nem hoztam iránytűt se, nem tudtuk, hogy vannak az égtájak, aztán valahogy kitaláltuk, hogy na, arról süt a nap, és én pont ugye a napsütés irányába tekintettem, ami körülbelül dél, mert most már lassan dél lesz, úgyhogy azért változtattuk meg itt a helyzetünket, hogy jobban oda tudjunk figyelni. Most azért ez egy kis gyakorlati betekintés abból, hogy ha az ember mondjuk elrendezi a környezetét, akkor mire legyen érzékeny? Nektek van egy honlapotok, a www.vaszati.hu, ugye? És ott van egy nagyon érdekes rész, föl is lehet iratkozni, hírlevél, amit tudom, két hetente? Havonta küldtök. És bele is lehet nézni az előző hírlevelekbe, és én bele is néztem néhányba, és nagyon érdekes volt, hogy valaki mondjuk azt kérdezi, hogy mondjuk a könyvesboltját hogyan rendezze be. Igen, ez ami egy jó kis problémás hírlevél. Eset, mindjárt olvastam a levélbe, hogy hát ez nem is könnyű kérdés, ugye, mert könyves polc az bizonyára minden falon van, hisz a könyveket valahogy el kell helyezni, és mégis egészen lényegre törő tanácsokat tudhatok adni, hogy itt is figyelembe véve az irányokat, hogy mit tudom én, az egyik irány ne legyen túlterhelve, úgymond, ha jól gondoltam, az északi vagy északnyugati? Az északkelet, ami nagyon fontos, igen. Hogy ne legyen leterhelve. Alapvetően amit tudni kell a Vaszatiról, és nyilván ez szerint döntjük el, hogy legyen ez a könyvesbolt is berendezve, hogy nagyon erősen függ olyan természeti törvényeken, amelyek tőlünk függetlenül mindenütt hatnak, mindenhol léteznek. És hogyha megtanuljuk az otthonunkat, munkahelyünket, boltunkat, egyáltalán a környezetünket úgy berendezni, úgy megtervezni, hogy az harmóniában legyen ezekkel a természeti törvényekkel, akkor minket az élet minden területén kedvező dolgok fognak érni. Mm. Tehát most történetesen visszatérve erre a boltra, jól fog menni az eladás, vagy hogyha egy otthonra gondolunk, ott nyugodtan fogunk élni, egészségesek leszünk, rendben lesznek a pénzügyeink, a kapcsolataink. Hát legalábbis, amit nem rontunk el te tudatosan, vagy hogy mondjam, csak akarattal is, ugye, mert ha valaki mondjuk bármilyen szépen elrendez az otthonát, de mondjuk mégis... Mondjuk egy láncdohányos, akkor lehet, hogy... vagy igen, leissza magát minden nap a sárga földig, igen, akkor a szerencse azért csak elpártolt tőle. Ha a szerencse nem is, de lehet, hogy nagyon beteg lesz előbb-utóbb. Uh-huh. Persze, ez természetes, tehát nem elég az, hogy átrendezzük az otthonunkat a Vasszati szerint, oda hívünk egy Vasszati tanácsadót, és mindenben követjük az útmutatásait, de ugyanakkor folytatjuk azt az életvitelt, ami esetleg megbetegített minket, vagy ugyanúgy munkakerülők leszünk például, ahelyett, hogy keresnénk a lehetőségeket, tehát akkor ugye nem fognak a pénzügyeink rendbe jönni. Tehát fontos, hogy mindenképpen, és ezt mindig el is szoktam mondani, hogyha valaki meghív az otthonába, hogy a Vasszatival végülis megteremtjük azt a megfelelő közeget, illetve az alapot ahhoz, hogy az életünk egy pozitív irányba tudjon változni. Aztán természetesen előfordulnak olyan esetek is, amikor a lakók nem teljesen tudatosak a tettükről, hanem véletlenül mondjuk történik egy pozitív változás az otthonukban, és ez kihat a mindennapjaikra. Mondok egy példát. Éppen nemrégen mesélte az én Vasszati tanárom, Markus Mike, akinek mindenképpen érdemes megemlíteni a nevét. De jelent meg könyve is, magyarul is. Igen, igen, igen. És nemrégen mesélte, hogy egy osztrák házaspár egy olyan házban lakott, aminek a adottságai ugye nem voltak kedvezőek ahhoz, hogy gyermekük születhessen. Ez most történetesen azt jelentett az ő esetükben, hogy nagyon zárt volt a lakás észak-keleti része. És hát 4 évig laktak ebben a lakásban, 4 évig nagyon várták, hogy jöjjön a babuci, de hát nem sikerült. És egyszer csak valami, tehát tényleg a Vasszatitól függetlenül úgy döntöttek, hogy más helyre költöznek, és ennek a másik lakásnak viszont rendben volt a észak-keleti rész, egy gyönyörű szép nyitott volt, egy megfelelő helyiség, nappali azt hiszem az volt ott, ami ott ugye ideális, és az után, hogy oda költöztek, egy 1,5 évre már megszületett a kisbabájuk, ami azelőtt ugye csak egy ilyen álom volt. Tehát nagyon náluk ez nem volt tudatos, de hogyha mi magunk megteszünk egy valamilyen tudatos lépést, valamilyen cél érdekében, úgyhogy ugye a lakásban megtesszük a szükséges átalakításokat, és mellette még nyilván mi is ténykedünk, akkor annak előbb-utóbb muszáj, hogy megjöjjön a jó eredménye. Tehát én ezt tapasztalom a gyakorlatban nap, mint nap, hogy ezt nem lehet elkerülni. Most ez szóval egy eléggé nagy jelentőségű kérdés, mert a mai ember azért az életének a teljes időtartamát épített környezetben tölti, méghozzá egyre kevésbé tudatosan tervezett környezetbe. Tehát esztétikai szempontból tudatos, de valójában azonban ezeket a finom dolgokat, amiről te beszélsz, ezt nem veszik figyelembe. Ellentétben régen, ugye erről már régebben beszéltünk, hogy a Vasszatinak, vagy a Vasszunak az alapja az a templomépítészet volt. Tehát abból indult ki, hogy hogyan lehet a legkedvezőbben úgy építeni egy szentélyt vagy templomot, hogy a spirituális elmélyülést azt a legharmonikusabbá tegye, és a legerőteljesebbé. És aztán ezt vitték át, gondolom, az otthonukba is, a mindennapukba. De hát ma az emberek tulajdonképpen mondhatni szörnyű irodaházakba töltik az életüket, vagy valami pincébe dolgoznak, vagy elképesztő helyeken töltik az idejüket, ahol soha nem gondolnak arra a tervezők, hogy vajon ennek milyen kihatása van. Így van. Valakire, aki gyakorlatilag az életének mondjuk a felét egy ilyen helyen tölti el. Igen, az a baj, hogy Én egyrészt látom azt, hogy milyenek az új épületek, tehát az új építésű, akár lakóházak. Szerintem maradjunk inkább a lakóházaknál, mert talán az irodák azok egy kicsit messzebb vannak tőlünk, nem annyira tudjuk befolyásolni, mint a saját otthonunkat. A gyakorlatban. Természetesen az lenne az igazi, hogyha egy nagy irodaház építő cég megkeresne, és azt mondaná, hogy már pedig vasszati irodát építünk, de most jelenleg ez éppen nem történik. Tehát maradjunk a családi házaknál, vagy akár csak a társasházi lakásoknál. Azt vettem észre, hogy azok a lakások még mindig azok a drágábbak és kelendőek, ugye, amelyek elsősorban délre tájoltak, délnyugatra tájoltak, tehát főleg arra vannak a nagy nyitások, az erkélyek. És az a nagy baj, hogy az emberek nem tudják, hogy a természet törvényei szerint pontosan ez az az égtáj, főleg a délnyugatról beszélek most, amelyet leginkább zárva kellene tartani, amit leginkább védeni kellene, hogy azon keresztül bármi kívülről be tudjon jönni. Hogy lehet azt mondani, hogy onnan egyfajta ilyen mondjuk negativitás jön be. Vagy túl erős energia áramlik a fel, ami úgymond kisöpri a kifejezetten negatív dolgok jönnek. Így van. Ja. Tehát ami ugye a vasszatinak az egyik fizikai törvényekhez kötött alapja, tehát ez nem is csak az ősi írások alapján, hanem ez az, ami a mai természettudósok szerint is így van, hogy a Földön az energiák ugye északról és keletről érnek. Vagy északról délfelé és keletről nyugat felé folynak, vagy áramlanak. Így van, amelyeknek ugye az eredőit vesszük, az észak-keletről délnyugat fele tart. Az előbb már beszéltünk... Ez egy vektor, aminek ez az irány. Igen. Az előbb már beszéltünk ugye arról, mennyire fontos, hogy az észak-kelet rendben legyen, mert ugye ez segíti azt, hogy megfelelően alakuljon a jövőnk. Ugye itt most történetesen egy gyermekállásról volt szó. Viszont, hogyha megnézzük ezt az észak-kelet délnyugat tengelyt, én bátran mondhatom itt most a kedves hallgatóknak is, hogy ez az a tengely, ennek a minősége az, ami nagyon-nagyon erősen meghatározza azt, hogy a lakásnak milyenek az energiái, hogyan boldogulunk ott. Tehát, hogyha ez a tengely, ez úgy van egyensúlyban, és úgy ideális, hogyha az észak-kelet szép nyitott, ott vannak a nagy ablakok, ott van az erkély esetleg, a délnyugat pedig zártabb, védettebb, nehezebb esetleg. Ami sajnos ellentmond az európai gyakorlatnak, mert ugye Európában, itt nálunk elsősorban a délnyugatot nyitjuk meg, mert hogy arról süt a nap, a legtöbbet, de legtöbb ügyfelem elárulta, akiknek délnyugatra van a teraszuk például, soha nem mennek ki a teraszra. Miért? Nyáron a délnyugat annyira forró, hogy egyszerűen nem lehet kibírni egy délnyugati teraszt, tehát nem ülnek ki. Télen, amikor ugye örülünk, bárhonnan süt a nap, akkor meg nem ücsörög az ember a teraszon. Tehát gyakorlatilag ezek a fantasztikus déli-délnyugati teraszok a legtöbb esetben kihasználatlanul maradnak. Az idei nyáron azzal szórakoztam, hogy így mondjam, hogy azt néztem, hogy a ilyen dél-délnyugati tájolású ablakok vajon mennyire vannak nyitva. Úgy értem, hogy el van-e függönyözve, le van-e húzva a redő, és zsalugáterekbe vannak-e csukva. És a legtöbb családi háznál, vagy társasháznál is ezek a ablakok szinte egész nyáron csukva vannak, zárva vannak. Nagyon érdekes, majd nyáron figyeld meg, hogy a legtöbb ember annyira irtózik a nyári hőségtől, meg a melegtől, ugye, ami délnyugat felől jön, hogy zárva tartja ezeket az ablakokat, önkéntelenül is. Na most... Igaz, most eszembe jutott, van egy ismerősöm, akinek a lakásuk, ha jól emlékszem, hát ilyen inkább dél felé vannak a nagy ablakok, és tényleg nyáron le van redőnyözve. Igen, ez egyszerűen óhatatlanul, ez történik, de ez tényleg érdemes megfigyelni. Na most, ez még egy dolog, hogy nem akarjuk ezt a napot, mert nyilván nem emiatt javasolja a Vasszati, hogy zárjuk le ezt az égtájat, hanem elsősorban azért, mert olyan kedvezőtlen energiák áramlanak arról, abban az irányba a lakásba, amely gyakorlatilag az élet minden területén valami kedvezőtlenséget idézhet elő. Tehát a legtöbb ilyen nagyon nyitott délnyugati lakásoknál azt tapasztaltam, hogy többnyire a családfőnek volt valami problémája, ez lehetett bármilyen, tehát lehetett egy ilyen egzisztenciális instabilitása, lehetett az, hogy valamilyen szenvedélybetegségnek volt a rabja, tehát tegyük fel, alkoholista lett, akár kábítószer, tehát ilyen nagyon... Mondani, hogy ezek nem mindegyik. Okozzák, hanem... Elősegítik ezt, hogy kialakuljon. Tehát ez olyan, mintha mondjuk az ember egyenes talajon áll, vagy egy lejtőn, ugye? Ugye a lejtőn csak jobban megindul. Ami leginkább mondhatom, hogy ez egy instabilitás. Uh-huh. Tehát, hogyha délnyugat nagyon nyitott, vagy hogyha hegyvidéken vagyunk, és délnyugat fele lejt a hegyvidék, ami ugye elvileg megint csak a itteni szokások szerint elvileg kedvező, gyakorlatilag meg nem, tehát a vasszati szerint viszont nem, akkor ez okoz egy ilyen folyamatos instabilitást, és ez megjelenhet bármiben. Volt egyszer például egy eset, egy nagyon szép családi ház a második kerületben, annak is a legszebb részén. És érdekes volt a háznak a minősége, ugyanis minden irányban nyitott volt. Gyönyörű szép nyitott volt az észak-kelet is, a kelet is, tehát aminek nyitottnak kell lenni, minden rendben volt. Viszont olyan alakja volt a háznak, hogy a délnyugati darab hiányzott. És mellette ráadásul szerencséjük volt, mert jó irányba lejtett. Tehát észak-kelet fele lejtett a telek, de ennyi baja volt az épületnek, hogy a délnyugat hiányzott. Most hogy érted, hogy hiányzik? Hát... Olyan alakja volt a háznak, hogy a háznak az a része, az így van, a uh-huh. háznak az a része, ami a délnyugati szektorba esett volna, az nem volt. Uh-huh. És nagyon érdekes volt, mert olyan túl sok rossz nem történhetett velük, mivel minden más meg rendben volt. És megkérdeztem, vagy elkezdtem mondani, hogy valami instabilitás azért lehet esetleg az életükben, és akkor történetesen annyi jött még ki náluk csak szerencsére, hogy mióta oda költöztek, egyfolytában azon tanakodtak. Eladjuk a házat, ne adjuk. Költözünk máshova, ne költözünk. Tehát volt bennük egy tehát ilyen... Tehát nem érezték mégse jól magukat. Nem volt meg a stabilitásuk. Mm-hmm. Na most ha ez az instabilitás esetleg elharapózik, esetleg a házban vagy a lakásban más égtájakon is vannak egyéb hibák, amelyek súlyosak, akkor lehetnek olyan következmények, mint amiket itt az előbb felsoroltam, hogy alkoholizmus, uh-huh. nem stabilak a párkapcsolat például, nem stabilak a pénzügyeik, tehát ez minden területen megnyilvánulhat. Most valami nagyon vadat szeretnék kérdezni. Ja. nem kell nagyon mélyen belemennünk, csak aktuális a példa, ugye van a Kossuth téren a kordon. És hát van a Kossuth téren maga a parlament is. Először is kérdés az, hogy jól van-e tájolva ebből a szempontból a parlament. Nem tudom, hogy el tudja képzelni az irányokat. Igen, igen. A másik pedig, hogyha fel kell rakni egy kordont, hogy le kell rakni, akkor jó helyen van-e az a kordon ebből a szempontból. Megmondom őszintén, nem nagyon foglalkoztat most a Kossuth téri kordon kapcsoljuk ki a politikát. A politikai szempontból lehet, hogy azt mondanám mindenki, hogy nincs jó helyen, vagy csak azért is ott kell lennie. De tulajdonképpen ez is egy olyan dolog, hogy egy tér maga is csábíthat olyan dolgokra, amit nem arra szántak adott esetben. Tehát, esetleg ne is a teret nézzük meg, hanem magát a parlamentet. Igen. Mondjuk jobban kellene ismernem a parlamentet hát belülről, ez nagyon felületes, így, igen. Konkrétan melyik részén vannak a országgyűlés, uh-huh. melyik részén vannak a különböző egyéb gyűlések. De az tény, hogy a parlament ugye a Dunaparton fekszik. És párhuzamos vele jó hosszan. Párhuzamos a Dunával, és a Duna a parlamenthez képest nyugaton van. Na most, ha megint csak visszatérünk így a vasszati legalapvetőbb törvényeihez, akkor az szerint az a kedvező, uh-huh. látom nagyon méregetsz, igen, maga, nézem a égtájakat. Az a kedvező, hogyha a víz, a tiszta víz, főleg, hogyha ilyen nagy mennyiségben van jelen, az keleten, vagy pedig északon van. Na most a parlament... Tehát Budán kéne legyen a parlament. Így van. A parlament az nyugatról kapja a vizet, ami már önmagában nem igazán szerencsés. Uh-huh. Ami nem igazán szerencsés. Most ahhoz, hogy még... Hát, ha tudnánk azt, hogy a parlament melyik részén van a főbejárat például, ahol a képviselők bejárnak, az a sokat elár. A lenti sarkám. Melyik lenti? Hát, ahogy kijössz a metróból... Igen. A Kossuth téren... Azon a tehát a Kossuth tér felől mennek be lent, tehát az azt jelenti, hogy délkelet. Délen, igen. Dél. Itt. Hát olyan dél-kelet. Mert hogyha dél-kelet, ez nagyon érdekes, én tényleg nem akartam ebbe belebonyolódni, nem is készültem, hogy ilyet fogsz kérdezni, de ha dél-keleten van a főbejárat, a bárminek, most nem csak a parlamentnek, az elég sok veszekedést okozhat. Érdekes, mintha ez földig áll. Szerintem váltsunk témát. Vagy váltsunk parlamentet. Na, persze, nyilvánvaló, nem akarjuk leegyszerűsíteni oda a dolgokat, hogy emiatt vannak problémák az emberek között, de az is biztos, hogy ha nem megfelel a környezet, akkor az ember rosszabbul érzi magát. Eleve bizonytalanul érzi magát, és könnyebb kibillenteni az egyensúlyából. Így van. Például, hát ezért ez mégis egy roppant fontos tudomány éppen ezért. Igen, például megnézzük azt, hogy ugye a vasszatinak lehetnek, illetve nem megfelelő vasszati tulajdonságoknak lehetnek például egy egészségügyi következményei. Ha egy olyan emberről van szó, aki nagyon-nagyon egészségesen él, és tényleg mindent megtesz táplálkozásával, az életmódjával, tehát mindennel, azért, hogy ő egészséges is maradjon, őnál sokkal kevésbé veszélyes egy súlyos vasszati hiba a lakásában, mint mondjuk egy olyan személyre, aki eleve nem él egy egészséges életmódot például, vagy eleve egy kicsit olyan adottsága is olyanok, hogy egy kicsit gyengécskébb. Őre például sokkal gyorsabban foghatna egy probléma. Na most időről időre vissza fogunk remélem térni erre a témakörre, a vasszatire, ezért most nem is szándékoztunk elmenni olyan irányba, hogy amit ezt már két évvel ezelőtt volt egy érdekes sorozat, amiben egy kicsit olyan tanfolyamszerűbben vettük végig a dolgokat. Hát én szerintem igazából a rádióból ezt nem lehet megtanulni, hanem sokkal inkább egy-egy szempontra lehet fölhívni a figyelmet, hisz ezt valójában meg kell tanulni. Uh-huh. És ti ezzel foglalkoztok, hogy ezt át is adjátok embereknek, és ha jól gondolom, itt nem csak szakembernek érdemes ezt megtanulnia, tehát nem csak egy építésznek, hanem tulajdonképpen bárki, akit az érdekel, hogy az otthonát, vagy a munkahelyét hogyan rendezzel, a lehető legharmonikusabb, vagy legalább ez ne képezzen akadályt az életében. Így van. Tehát végül is bárki, aki például építkezés előtt áll, vagy csak tényleg szeretné a környezete rendben lenne, már ők nekik is érdemes, ha más nem, elolvasni a vasszatival kapcsolatos könyveket, vagy például a Vasszati Szövetség honlapján ugye megnézegetni az ott fent levő írásokat. Nagyon sok cikk van ott, amit el lehet olvasni. Ugye itt láttad ezt a több éves hírlevél archívumot, amelyik ugye minden egyes hírlevél megtárgyal valamilyen kis egyszerűbb témát, ami ugye felfogható bárki számára. És azt végül is bárki fel is iratkozhat rá. Persze, aki feliratkozhat, ezt havonta küldjük ezt a hírlevelet. És hát persze, ha valaki pedig mérehatóban szeretné ezt tanulni, akkor mindenképpen érdemes elmenni egy tanfolyamra, amit ugye már rendszeresen szervezünk, olyan körülbelül egy-két havonta indul egy-egy tanfolyam. Lesz megint, nem sokára? Igen, most a közeljövővel, a legközelebbi az februárban lesz. Ez úgy néznek ki ezek a, február második felében lesz, úgy néznek ki ezek a tanfolyamok, hogy a kezdőszint az két teljes hétvégét vesz igénybe, és hát esetleg, ha valaki fel szeretné írni, a legközelebbinek az időpontja az február 24-e és 25-e, ez az első hétvége, és március 10 és 11 a második hétvége. Ezeket a tanfolyamokat két nagyon kedves személy tartja. Az egyik őket úgy hívják, hogy Szobor Éva, ő egy nagyon-nagyon régi vasszatis tanítványom, és a vasszatinak azokat a részei, ilyen kiegészítő tudományokat, például asztrológia, ajurvéda, egyáltalán védikus filozófia, az pedig Baktai Ádám barátom tartja, úgyhogy nagyon-nagyon érdemes már csak az ők kettőjük személyisége miatt is részt venni ezen a tanfolyamon. Aztán egy évben úgy körülbelül egyszer-kétszer ellátogat hozzánk az én tanárom is, Markus Mike Németországból. Ő szokta tartani a vasszati haladó tanfolyamot, ezt megtartottuk neki, ez így jó, hogyha ezt ő csinálja. Az azt jelenti, ez pedig június közepén lesz. Oda például építészek is eljárnak tanulni? Na most úgy van, hogy a vasszati haladóra jönnek azok, akik már elvégezték a kezdőszintet, és szeretnének tovább menni, és eddig minden csoportunkban volt építész. Igen, igen, igen. Volt építészünk. Remélem, hogy a mostaniba is lesz. Ez azt is jelenti, hogy azért születnek ma már épületek ezzel a tudatossággal? Születnek, születnek. Nem túl sok még, tehát még mindig az a tapasztalat, hogy inkább ilyen tűzoltó munkára. Aha. Tehát, hogy utólag valamit lehet csinálni. Igen, uh-huh. igen. És az a legszomorúbb tapasztalatom, nagyon érdekes, hogy vannak olyan ügyfeleink, akik mondjuk tényleg hallottak a Vasatiról. Nagy Isten, tanultak is, tehát valamilyen kezdőszinten olvastak róla, rendszeresen kapják a hírlevelet, és valami miatt mégis bele szaladnak egy olyan épületbe, vagy egy olyan telekbe, amit nem kellene Vasati szerint. Nem lehet, hogy ilyenkor van az, hogy mit tudom én, annyira kedvező a pénzügyi ajánlat? Igen, vagy meg bele szeretnek, szép aha. helyen van, közel van a munka. Tehát beleszaladnak, és az a baj, hogy ha valamiben már beleszerettünk, akkor nagyon nehéz azt valahogy, tudod... Bennem már meg is született kívülálló a következő téma, amit hát nem tudom, hogy mikor fogunk rá sor keríteni, mert most szerintem mostanában nem nagyon fogunk már bele kezdeni. Pontosan a legtöbb embernek az igazi fő probléma az, hogyha például váltani akar, költözik, vagy új lakást vásárol. És tényleg az, hogy beleszeret. Vagy úgy érzi, hogy nincs más lehetősége. Uh-huh. Hogy végül is hogyan kellene mérlegelnie, tudod? Én elmondom nagyon gyorsan a saját igen. példánkat. Pontosan, hát most már másfél éve, nagyjából akkor, mikor megszakadt a régi Vasati sorozatunk, igen. akkor voltam pont benne én is egy lakáskeresésben. És nagyon-nagyon sok lakást megnéztünk, és nagyon-nagyon sok lakás volt olyan, ami már első ránézésre, tehát láttam, hogy nagyon nyitott a délnyugat, vagy uh-huh. pont ott volt a főbejárat, vagy volt valami nagyon súlyos hibája, és hiába volt jó helyen, hiába volt kedvező áron, azt mondtuk, hogy nem kötünk kompromisszumot. Tehát én mindenkinek azt tanácsolom, aki egy kicsit is tud a Vasatiról, vagy utána néz majd a honlapunkon, ott például nagyon sok érdekes dolog van ezzel kapcsolatban, hogy ne menjen bele, tehát vannak olyan hibák, amit lehet könnyebben korrigálni, de van, amit nem. Mi például a végén egy olyan lakást vettünk meg, ezt azért mindenképpen szeretném mondani, mert ez is izgalmas, aminek volt három nagyon súlyos faszati hibája. Egy, zárt volt az északkelet, kettő, zárt volt az észak, három, keleten volt a WC. De át lehetett építeni. És mielőtt megvettük, átnéztük, ugye megtervezgettük, hogy lehetne ezt átalakítani. És következő nagy átalakítások történtek. Egy, a keleti WC-t kiszedtük, és beraktuk a fürdőszobába, ami délen van, tehát most délre esik a WC, ami rendben van. A másik két dolog, amit tettünk, vágtunk egy-egy ablakot észak-keletre, illetve egyet északra. Uh-huh. Egy társasház második emeletén ezt hozzáteszem, és rendes, normális 1.20x1.50-es ablakokról van szó. Uh-huh. Láttuk, hogy ez menni fog, ezt muszáj, hogy ugye építési engedélyt kellett kérni, mindent végignéztünk, hogy lehetséges-e, és csak úgy mentünk bele ebbe a lakásba, hogy tudtuk, hogy ezt meg fogjuk tudni lépni, és mi már úgy költöztünk oda, és hogy rendben van ez a három nagyon érzékeny égtáj. És ezt még elmondanám, én úgy nézem, hogy lassan végszóként, hogy az a tapasztalatunk, hogy bárki, aki eljön hozzánk, akár tudja, hogy a Vasatival foglalkozom, akár nem tudja, mert más miatt jön, beugrik, már csak felugrom 2 percre, többnyire még 1 óra múlva is ott van. Valahogy fogja az embereket a lakásunk. Köszönjük szépen. Ezzel én el is búcsúzom. Anitával együtt, aki most kiszorult éppen a stúdióból, úgyhogy személyesen nem tud elbúcsúzni. Köszönjük, hogy velünk voltak az India hangjában. 2 hét múlva fogunk ismét jelentkezni. Hallgassák továbbra is a CV rádiót. Okay.